والا آیا، کملی والا آیا، کملی والا، دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے، بن رحمت رب دی دنیا تے، آقا تشریف لے آئے نے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ آیا، کملی والا آیا، کملی والا آیا، کملی والا آیا، کملی والا، کتے قسم اٹھائی تیرے دی، کتے قسم اٹھائی تیرے دی، یاسین دے نوری سیرے دی، یعطی کا فطر دا کہہ کہہ کے، یعطی کا فطر دا کہہ کہہ کے، اللہ نے ناز اٹھائے نے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ آیا، کملی والا آیا، کملی والا آیا، کملی والا آیا، کملی والا، سورج نو موڑیا سونے نے، سورج نو موڑیا سونے نے، چن توڑ کے جوڑیا سونے نے، سورج نو موڑیا سونے نے، چن توڑ کے جوڑیا سونے نے، پتھراں نے کلمے پڑھ پڑھ کے سرکار دے گیت سنائے نے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ آیا، کملی والا آیا، کملی والا، کیوں روکے جشن مناون تو، کیوں روکے جشن مناون تو، چنڈیاں تے بتیاں لاون تو، کیوں روکے جشن مناون تو، چنڈیاں تے بتیاں لاون تو، کعبے دی چھت تے خود چنڈے جبریل تو رب لگوائے نے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ آیا، کملی والا آیا، کملی والا آیا، کملی والا آیا، کملی والا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.